और तुम्हारी तख्लीक में और उन जानदारों में जिनको जमीन में फैलाया गया है, यकीन करने वालों के लिए निशानियां हैं।